دور کی د نیکانو نه علاوه نور چې کوم ګندې هغه یو فرقه نه ده نو دون ځان کې هغه خوارج دي هغه معتزله دي هغه مرجئه دي روافض دي باطنیین دي دا شانت مبتدعین دي سیکولر دي دا آزاد خلق او جدت پسند دي دا شانت نور څه د شمار نه دي ډیران دي دا دغی وجه نداغی فرقی دکنو کو دون ازالک دنی کان نالاو دینور از میری منگدو بالحسنات پا خو کولو سرا و سیئات پا بدو کولو سرا صداور کول دا پارا دی چی دو راو گردی دینتا لیکن راو نکردی دل ابتلا بن نعم و نقم دویم ظلبانی دی صورت کی ذکر کردہ داشتا لارل نو پاتشو پس ددونا ردیان خلق ورث الكتاب خلف خلف دیوی مات دینا او چه کم دے کی ساکن العین دے خلف ردیانو ناکارا نالائق و خلیفہ گانو چه پس ماندگان او چه بفتح العین شی بحرکت العین خلف نمرات تینا قابل او لائق دے سڑی نروستو پاتی کی دن کی دلتے خلف ویلی پاتی شوی دے دون روستو نالائق خلق ردیان خلق ورث الکتاب کتاب دوست دکڑے نہ دے ویلے نہ دے اغسطین دے میراث کے پاتشو تا کتاب حالس دے اخلی سامان دے معمول جون دا اثر دا دین روستو دے دنیا مخ کے دا وائدو منتو بخن کی اولے نحنو ابناء اللہ و احباؤو ذات برابری ہوئی زما پنکو جنڈی اولاری دی نو دا دے خوب بلا رامی تو بدے چی پنکو دے جنڈی اولاری دی اوتے تنے لرکائینا دے بی دینے اثار دی پکیتا دے پس برگی اتما پیجنی ہوئی اگا دنگا ڈبائی چی دشنا زد آگا بابا نسیما آگا شیم ہوئی دے دا فضیلتی صاحب اقبل او دا فضیلت تا دے پکی تنشتری منتو بخنشی او کراشیو تا سامان دا شانتا نورم نو آگا امخری سمانا نمڑی گی حال بی مزید ضرورت تے واد اغس جو واد اغس نو دا دس حد نیشی جی پدی بوجی کنور رازی نو نور اخلی او خیار دی دو تارا پر رشوت اخلی د یو نوم واخلی د بل نوم واخلی پاغه زال دباو کی پړی کی پدی بل زال دباو کی پړی غره ی په دوړو دباو کی نو راشه جوړه دل کو نو دوړو طرف ته رشوت ادم شو او دا غو واجیدانو مې کی جوړ راوستو حق حقدار لو نه راوستو هغه واخلی نه مړی نو واغسته شه دون مضبوط لو د کتاب الله یقول علی الله الا الحق د دې چنه وای په الله باندې لیکن هغه چی دین الا الحق لیکن چی قانونی لست نو صورت آل عمران کی چی کتاب والاونا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ مضبوط لوز اغسر شویل شینو اوفو بالعقود دا اللہ سر لفظون کری پورا کائی دین پا بندیو کائی نو دو دون لوز اغسر شو دو نلستو انا بیوی پا اللہ با درسو مافی ادو ویلی دیا چو پکیتا لاز خپل ام بوی کنا علم بوی لوی درجہ دا امولا دا پیغمبر پا مسئلہ ناستے نو لکا چی دا پیغمبر پا مسئلہ ناستے دا پیغمبر کارو کا کنا درسو مافی ویلی دی لستی دیا لوزنا خبری چو پا کتاب کے بدو بانی ناغے پریخ ویلی یقیناً رستنے کور بہتر دیا چالا چیزان بچ ساتی اے نپوے گیا غسی دنیکانو تذکران آواز سو چی ٹنگ کی حتاب دا اللہ ٹنگی کا یوم سکون نوی یوم سکون امساک نٹنگول قدری دی او تمسیک پا کلک اپ مضبوط ٹنگول دی یوم سکون بل کتاب آواز سو چی کلکی ٹنگ کا مضبوطی ٹنگ کرے دے کتاب دا اللہ نم پا عقیدہ ٹنگ دے نم پا عمل بانی ٹنگ او دا دین پس واقام الصلاة پابندیو کی دمانزو پابند شد دین عمل سرو کی انا لا نضیع اجر المصلحین منگ نبر باد ویوز دخو کا ان کو اصلاح کا ان کو دے مصلح دے ادا مصلح اجر ایوز نبر بادو مطلب تشو جی تمسیک دے کتاب نئی اعمال اللہ تا منظور ندی کتابی ٹنگ نہیں نیولے پا عقیدہ و پا عمل باندے اللہ تا اعمال منظور ندی چی پا عقیدہ کتاب ٹنگ ندے نیولے عبادت قبول دی نہ دی قبول دی بدعقیدی عبادت کل اللہ قبول پا عمل ٹنگ نہ دینی والے بدعت اور رسومات پہ کی تدن نکڑی دی اگر اللہ تقبول دی فلن یقبل منه وهو فی الاخرت من الخاسرین دا آخرت کی تاوانی دی نہ دی قبول اللہ تا وی تاسو خوارج جائیں پا معمولی معمولی گناہ خلق کافر کوائی زی کافر کم کہ قرآن تویلی دی سوک دے دے بل مطلب بیان کی چاہیے مطلب دانے دے رہا تھا دے مطلب دانے نو صحیح بشی کہنا مذہب من قرآن خود صاف دے پنے مسئلہ تمسیق دے کتاب اللہ پا عقیدہ نہیں ہر عمل برباد دے ہر عمل تو دے تمسیق دے کتاب اللہ پا عمل نہیں عمل کی نہیں نو سشے دے بدعات دی یا رسوم اور رواجون دی نو بدعات سوی دی کل بدعات ضلالہ وكل ضلاله في النار بذات من يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين ها دا فرق شته چې د عقيدي ګندې نو هیڅ نیو نور کې الله د عمل ګندې بذات به کې دي شي چې د عمل د بد په حساب باندې الله سزا ورکي بیا ول جنت ورکي خو چې د عقيدي دې نو هیڅ عملي منظور نه دي یاد کا چو چت کم پدو بانے گھر کانو ذل لک چو سور وریل یقینی اچ دا دی پریو تن کے پدو بانی ویلی مو اون سے آگا چ میں در کدل پکلا کبانی یاد کیا آگا سجی بکی دی پا قول و عمل دوار بانی فخلویم یاد کیا نی وای اپا عمل باندی دا دا پارا دی چ بچ شای کدا نکرن بچ کے گئے نا از اخذ ربکم ان بنی آدم من ظهورهم ذریتهم حالت دبر عالم عالم ارواح یاد کا چینی والے اور اب دے بنی آدم ناغستی ظہور ہم دے شاگان ہو نائی اولازون دو من بنی آدم آدم ہی نہیں دی دا آدم نے ٹول رہا وقت نا من بنی آدم دا آدم نا دا غا اولاد دا غون دا غو اولادونا آغا وقت کی چھ دی دنیا جون نو آغا وقت چھ حیات دنیاویہ جسدیہ عنصوریہ نو حیات سو صرف روحانی او پا عالم ارواح جو تانی نوی دو دون اللہ از اغسطی دائرہ جوندی کرده راوی وقت کٹول روحونا گواہان اکڑا پیو بلوانی علا انفسهم پیو بلوانی خپل زانون بانی گواہ نی انفسهم پیو پا بلوانی دا ٹول یو قسم نفسونو نیوی پا بل ٹول پیو بل گواہ کرده ادائیو تووی الستو بی ربکم وای اے ربستا سوزنائم الستو بی ربکم الذي لا اشارك فيه شريك چه اصلا نشته ده یه ولی نی منگ اقرارو کده ده خبری ولی ده اقرار واسر رو وای با پروزه ده قیامت یقینا رو منگ دین آنها دا غافلین دا دینو نبوا نخبرا دا دی خبری نا الستو بی رب کمنا نخبرو چه رب زمنگ یاو ده بل نده نو منگ مجبورو نو دام اقرار ده نزکا واغس چه بیاداون روی یا بوای یقینا شرک کرو مشرانو زمانگا مخیه دینا اگو کرو منگا اندے کرو اگو منگا ضروریتا من بعدهم پیدا شیو پستا غونا نو منگا پاقی کروانو تقلیدم کرو دا تقلید دو کفر دے دا تقلید ناروا دے دا تقلید قبیح دے دیتا دا دی اوز پیدا شو پر خورونا مخی زمانگا مشایخو کفر ویلی اشرکو تولی بیدینیو تولی دی دا اوس را پات چې تقلید شرک دی تقلید شرک دی تقلید او پی جنا بیا او ته شرک وایا نو ته پی جنا نه تقلید سره نو شرک ته سو ا چې کوم شرک دی هغه د ستانه مخکې ما شرک ویلی زما استادانو ته شرک ویلی دي او صرف د دې لپاره چې زما نو شي نو زبم چې تقلید ختمو ما تقلید شرک افاتولکنا بما فعل المبطلون اے الله مونږ خو پدې کې دا غو منلې وا تقلیدم کړو اے تا تباہ کئی منگا پاگی چکڑی و ناق جنو خلکو اگا ناق جنو من چی تا تقلید کو اگا مبتل ندی اگا محق دی اگا جاہل ندی اگا عالم دی اگا بی دلیل ندی اگا سخ دلیل دی دا مبتل اد بی دلیل تقلید کول ناروا دی کپا عقیدہ کی کفر دی کپا عمل کی نو غٹ ناروا دی گناہ کبیر دی ام دا شان تا صاف بیانو آیتون ولعلہم یرجون بیان کدو تا نبا الذی اغا مولیان چی غلی ناس تو اللہ سنگ صدا ور کردی وان دغا مولا چی دا منکر نا من نکی مباشرت دا عیسیان کی دا گناہونو کی نا دا سزا دا بل نزیات دا نو دیو لوی مولا واقعی ذکر کی او دیو لوی بزرگ دا زمانی بزرگ ولی قطب الاقطاب شیخ المشایخ دا سنگ حاضر و ناظر دا شروع دی حلقی دی حلقه لگو حضرت راغل حلقه لگو و حضرت استا دا حلقه چرت پخواوا استا نمخ کی اسلام وو که نو نو چی وو اسلام نو آغی کستا دا حلقه و خواه دا ذکر و اذکار خو پخواو طریقه پخواوا دا پکی تا سرا وقت کنو مندهی دا شروع کرد دا سارو مندهی خلق لگی کنا نوی نوی اعلانو شو پلان کیده که مندهی لگی نو دل تو می اعلانو نو پلان کیده که دا سارو مندهی لگی دا دو خو دا سارو دا دو خو سارو را گوند مندهیو لگی سی چل کئی علقه دا کوا علقه قیامت سید اللہ مخربزه حلقه لگولیو نو سی چلو کوی او خوی ما نده چه سره غصمی شل دی و سل دی و زر دی پنبا با کجا کجا نی هم تن همه داغ داغ شد پنبا با کجا کجا نی هم یک دل و خیلی آرزو دل با کجا کجا رسم زده یاو دی اپا زرگونو خبری مخیل رازی وجود می طول تکی دل لی نو پا کم دی مالش پتای و کما او کم دی تکور کم پتا نلگی وی حلقه لگو حضرت جی رازی دا عبداللہ بن مسعود او دا ابو الدرداء وقت دی رضی اللہ عنہما شام کی دی دوارا ابن مسعود تا وی رو رو یو کار میولی دوی سو ویدال تا جماعت کی دا مازن پس خلق را یو دیشی یا مخی را یو دیشی ایوی حضرت جی دی یو پکی حضرت جی دی اغوی کبرو کزا نو دو حلقه لگوی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نو بیات اغوی حلیلو کزا نو دو آغا چل شروع کی بیاوی سبیحو کزا نو آغا چل شروع کی ویدا میولی دو ابن مسعود غصه شو او قد فعلوها ویدا کسب شروع کو ویاو ویتا منو ولی نکلا ویما وی چه دنم شروع اخلو ویخا چه بیاو کرل ما خبر که فعا ذنی بیا ما خبر کا بل وقت غرال کے ناست نہ دلار ابن مسعود تیرے خلق را غل لے حضرت جی را غل لے او حلقہ لگی دل دا سے حلقون و دا وہ صحیح حلقہ وا وی حضرت جی را غل لے حلقہ لگی دل لے خا عبداللہ ابن مسعود لار او درید پی روپے و سخدا دنگا ٹوپے کسوک می پی جنی نو آغا می پی جنی ومن لم یعرفنی فانا ابن امن کمی نه پیجنه نوزه ابن مسعودیم دا واوری دا دا پیغمبر حدیث یا ابو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لم تجف دا پیغمبر کفن لانه دی وچه دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیختان گیر مبارک دا غسل لانه دی وچه بانه تازه وقت دی او تاسو پا دی که کسب بانه شروع کرنا لقد جئت لقد فقتم اصحاب محمد او جئتم ببدعت ظلماء اے خلق واورای تاسو یاد پیغمبر د شاگردان نو چتیای یا تاسو تور بدعت شروع کړی دے ناروام شروع کړی لقد فقتم اصحاب محمد حضرت جیسے استاد حلقه والے لقد فقتم اصحاب محمد د پیغمبر د حلقه د مقام نو چت سے اصحاب د مقام نا کدغه نئی نو بیا بسئی لقد جئتم ببدعت ظلما تاسو تک تور بیدا تو کو چیز سپینواری پکی تاڑو نشان نشتا دے دام دا کمر او وقت کلا خوارش دے دے نوی پاس آئی عزز اتا دا ویم پلی بادش مار کئی زز زیموارم چستاسو نیکے بنزائی کی احسو مساوی اکم خلقو پدی گیٹو چی تاسو کب بیرو کدا کدا وائی دا دے پدی خپر گناہونا شمار کئی گناہونا دا گناہ دے دا گناہ دا نیکے دے زز زمانت کم چی نیکے بنزائی کی میں نے کردہ حلقینا ندا حلقو حلق حلق حلقوار رواتا پیر قوار اللہ اگا لوئی مولا لوئی پیر دخپل زمانی چیز دین نواتی و عمل پی کتاب و سنتی نو کردے نتیجہ دارا ہوتی و سوکو دا تیر امتون کی بلعم دی امت کی امیہ ابن ابی صل داشتان تداس نور پی کتاشتا دا بد عمل بیان کدو تا ناشنا خبر دا اگا مولا چور کڑو منگدل اور کڑو منگدل علم دایتونو پرو ندے دا غنوت پاک ساک سلخ وی د مار د خپل چرمن نه وتو تا کال کې یو ځل د مار نه چرمن وزي نو دا چرمن چې د وجود کم شوی دا داسې چې دا په سترګو د پاسه راغله او سترګو د پاسه باندې لکه د پلاستیک شیشه دغه شانته پرده ده نو نظر پیدا غلګي او چرمن ده پیدا په کال کې کیږي کیږي چې په خشي بیا ورو ورو زی په دی باندې د وجود نه جدا کیږي لکه زه زخم جوړ شي د پاسه پټ شروع کی دا پټ چې کم دی کې مکمری کې داغه دین لوري مکمری کې لوري د چې ټول جوړ شي نو ټول لوري کړه تاو لوړو نو د بیا دې لا کوږي نو پاره بیا بل پټ راځي نو د باندې دا سرمن دغه شانتۍ نو دا ورو لوري لوري الله شان دی چې دا نرم شو وجود باندې پسته شي نو دې پیوم بیا تنګي چې زدې غم نخلاص وي دا زړو کې بدلول غواړي خیرن شي دی نو دے اللہ دا پوہ اور کڑے دا دے یا پتنگ سوڑ کی دسی نوزی یا پا جاڑ کی نوزی دسی دا پٹ تینا دا قصرو موڑ پر اخشان دا پاچش چھ گورو تو میں مار پوتے سرگی ام دیا ساری ام دیا ارس برابر دی اگا پٹی دا اگا مکمل دا دے پٹ نا چی دے ہوت نو دا لاندی چکی میں سرمند نو اگا تنکی دا اگا پا نورم سو دی امی گو تو خوبی ریا کار دے انورم تک ندی بیا ڈیر عمرہ پورے پا محفوظ دے کی پروتی گزارا کئی اسپتال کی دے بیا پکٹ بانے پروتے اب پال کئی دے دا پال رو دی نداغین روز تو بیا پا دما باندی رو دی نسرمن کلکشی ندی تو این سال خاتل حیتو من جلد تیہا مار دخپل سرمن نووت نو مار اخوالا رو دا مار نقش دل تا پروتے دقا مثال لی دا غمولا چه ده دو چه کم پتو ده علم و عمل آغا پت نده اوت اوز ده تشه پاتی شو اوز تشه آغا پت پاتی ده امار نیشه مار مجروح ده زخمی ده بیان کدو تا فنسلق من آنو ده اوت ده آیتونو نا عملی پیونکو نو پسیر شده ده شیطان فکانا من الغاوین نو شده ده گمراهانو نا او کمنگ او گوختا او چت بکو ده پدغ علم بانی لیکن نهو اخلد الالارض لیکن دے او غور دے تیت شو دے کت شو دے دنیا تا روان شو بخبر طبیعت بانی نمیسال دے کمسال الکال لکد سپی سو چلے کرے ہو علیمانو سو واقعات تی کری دی که دیشی چی صحیح که دیشی چی غلطی بید آقا واقعینو مطلب صاف دے وی بزرگ یادی دے لوی عالم دے زمانی موسیٰ علیہ السلام جب بارینو باندے دے جہاد ارادہ کرے و تیارے و لکاو اگو سر یار او شولا نو دو پسی لارا استاد پسی چه استاد تا سو خونو کا سو منصوبه جوڑا کا اتا خیره او کا استاد سوالم دیخ قبلیگی اینا دا کار نکم اگا پیغمبر دی اتا حق خواهن دی اونو شولا نو بیگم سیب سر ساز بازو کو بیگم لے کالے اور کو اوی تو توواه چه دی خیره او کی کانستا تاوان دی پکی اگی توی یه دو وڑو پلارا زمان پکی سا تاوان دی تا با مرتبه موشی درجه موشی پیسی با هم در کی دالری او نور عزت و اقتدار با دیوشی اچه اغا داشت خسره رستا خیری پی نلگی نو چه نلگی نو سه تاوان دیده پکی او کوتا خیری خزی مجبوره که این نکای دا کن نعظیم در خزو چلوال تو با باسه بیاد تا تجیب روگی خوان خزی سرابادو ایستاری هم بکاو بیا با خپای در طبیم بیا با خپای گوره یا کنزل مزدور کو یہ ویلا تری دا بزرو سوبر اوڑی اوڑی کنا یو مایا دوی پیدا کری دی را اوڑا غمخ کی ہوشا پر نشا کروان دی دی تکیل کی مایا پر کیو خودسی کیل کی مایا کیو خورا پر اوڑو لا اوڑ تو ونی بل مایا کیو خورا پر اوڑو لا دے چ دا غاڑی راو کر دی کیل کی جرواری کر سی کاتا مایا تا وا خود مایا می بیام اوڑ تے بل بیام تے مایا پوچ می وسے تے لیوانے نہیں پسادین کی مئی دے کمارا دا ویدا سی یا دا خوجبه کارشه دا ورو پلارا ویزت دارا توازم را دردما ای خدا دی خوشایه چی دموز با مویی خورما مویی غیره تکر دا لیو خوارا دیونه سر پرخیره دی چراغه جوارو روده و شملو تا کیو خوبیا مویی ای مویی دی کمو کم دیو سریا وی سادیل که مانو لیو یا خدای دو با شملوی یا وا اسرمی و یا خوان و غم لیوانه شو دا اغلا ور تلاس که چوب تاو دی چگه گوانجان را لی وی تی چل دی وی دو اوڑو پلار لیوانه شو روغ موڑ ددی جنہ تلو دا غالی نہ چراغ لے وانے راغ استر کی سیکڑی نی چوبے راغ سے ما سادین کی مئی نی ولی وغرا کا خلق میں راج جا خوری چاری والے آغا جو خو قاری کی تا غاتی سیکڑی مئی وی راول جا خو قاری کی دا تو سو خودے پونم کا وے تڑائی وجنی ما فری دی مینا او تڑ دا تو تر یا خدا ډیر خپم نو مئی سر تو یا غتدی دغه تدی سڑے پر جب داغورے والے بھی داغور پہ خبی داغورے بکی کو پتھر بارے پبلا بارے خلق تین خوش ویزا ہے قسمت سردا کڑا لڑتا حکم روس روتے من کبھی نما یہ لڑا چوک رکھے چوک رہے مرے کہ نہ مرے ویستا غلام مکو بیارا سردا چلو نکی دا دیر چی بلا پیرا پیالار کی چارے پا دا اونو شو سی مالا مڑ کئی این نکای دا کن عظیم خزی اوغوالو لوی مولا اللوی زبر چی بایادی دا خلکو پا یقین ناغی اوغوالو وی راغون شو اس خلق خوش آلی کنات راغون شو زبا خیره کم تا سبا امین وی خیره کی اللہ موسیٰ و دا غم الگری مات کا دا وی الگاری نخلی نخوی جی اللہ موسیٰ و دا غم الگری راوارا و پا منگ او ایسا رہ دا تو سوائی وی اللہ دی قوم لبارے ورکا نچوی دی قوم لبارے ورکا اللہ دا قوم زلی رکا دا خلین دا کی دیت ایسا دیوی بس وی خبر اخلاص شد جب رہوا تا لار بے بے دی لکا دی سپی باو کی دا دنیا تباہ شد آخرت تباہ شد چا دلاسا دا بیگم سیب دلاسا عمر سے وی جرگر دیر خوش ہے دی کبر چوک دا جرگی نمو منو خزی سر جرگاو کپیو خبر اکی چی سو کو کچ کم رائے آگے درکڑا نو داغے نہ سیوا پا بلا بانی تیرے گا رائے داغے میں مانا ہوئی جرگا سرو کا کو بلا دی کہ بھائی دا گوڑ کی بھائی زہر گاڑی رہی سے خیر بب کی تو نہیں نو خزی دلاسا لانتی شو برباد شو خزی بکی خ خزی ڈیری دی دانچ دا ٹولی وہ اکثری حالت ادا دے مکر اور چلو لو تدبیر مولا لانتی کو دنیا خیر دواڑے رکھو نو قرآن دا مثالی کم اثر الکال دد مثال لکا دس پی اسپی بانے کام لکائی نو ہم دے احساس کے اوکی گی او کپارا میں پری دن ہم اوکی گی دس پی میدہ کی حرارت دیر جاتے گرمی دیر رہا ادد پی میدہ کی چنجی ہم دی ہوئی نو چکل خوراک کم شی یا دے پا قلار شی لگ سملی نو آگو پا غڑی دو شروع کی پا غڑی دو بانے چی پا غڑی دو شروع کندے ویسی ہو دو پرودنا ساو با ٹوپ کئی زکال تا کیا حرکتو کی اینا سفر او دنگی مجبور دی دا دغی وجنا دا دبا خلواز دی پا یخنے کی کما و پا گرمے کی دیرا اچھا خلواز دی نیو مخی ہوا راکا گی اچھا راکا گی نو در نبار تے اوباسو نو دی همیشو پا دی کسب ماندی لگیا دی کتا از غلائی عملہ پی که امدیو کی کنی نومو کی دا دا حرارت تے اگر طبعی مزاج دی دا داغی نا مجبور دی او چنجو نا تنگی گی او تترک ہو یا لاز ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا هو مثل الذی یقرأ الکتاب ولا یعمل به مجاہد وی رحمہ اللہ تعالی هو مثل الذی یقرأ القرآن ولا یعمل به قتادہ وی رحمہ اللہ مثل ضربہ اللہ لمن عرض عليه الهدى فأبى أن يقبله دا مثال لے دا غچا چه حق تسرگن شو او دے دا غینا واوڑی پا بلا باندی عمل شروع کی مانا دے او سڑی خبر ندا دا عام خبر دا دنیا تواوڑی اخلا دا الالارض ارض نمرا زمکا یعنی دنیا پتے باغ کوٹا دکان مال دولت اغیر اسرکرلا ادینی دا اللہ پر خو نسپیتی نجور شو دا سپی سر اولی تشبیح وار کردی دا پر طول حیواناتو کی اہلی حیواناتو کی دا سپی عمر خصیص حیوان نشتی ناکارا و پلیت حیوان تینی نشتی دی سر دا دیر و کمالون نجو پکی دی دیر پکی کمالون دی خود دا که چکم خصت تی اگا پا خر کی نشتی تٹو کی نشتی دا شانتا پا نور و مردار و لیوگانو کی نشته پا دکی دی نزده که دی مثال دست بی کرد سپی کی یو بد خوی عادت حرس دے، دے سپی چی سمرا حرس دے دمرا حرس پا بل مردار خور کی نشتے، روغ سانڈا دی پروتی مردار اسپے بتینا چاپی را گردی وڑے دے نشی زر سپی چی راشی نو نیشی خوڑے، او چی بل سپی راشی نو داغ سپی پریدی نی پریدی آتے نا گیر چا پیر گردی اپیرا کدی تا گوری چی نجیران شو کنی جیران شن دی هم خورم دی گواری نجیران شو نا آغار روان شی آغا زال دی رسکا پیر دی کنا چی از دا بپروتی و دا غشان تازه با تا گورو ما ندیو پسی روان شی نا آغار او دنگی نو خلی یو بل کی ور کی یو بل اوچی چی یو بل وینی کی ایو بل خراری دی گیای و کپا دی میز که درمز پیر آغه نو دی آغا هم پریدی ادوار پرین پادرین پسیشی دا نوی دا چه گزاره باو که کننن که پا نیمه گیره دا خود گزاره باو که یو بل پسل ماتو یو بل ماتو بل نپریدی پس پوکی دا کمال دا زلت تی خصت تی حرس شرا بل پا که داده چه سپی تا خپل عزیز پخ کاریگی خپل هم نصب او تا سپخ کاریگی دا پا که تا بل سپکواره زکر خودی اغا بل ماتوی چه زما رشتہ دار دے نسبی می دے زسل دے خوگوم بیدتا کم دے میلمہ دے زما نو کدے پا زادا نپریدم نو یو ٹوک بولوم چه دا وقت زارو که گردی دا نبیارا نشی دا اوم نکی زان پی اوم وجنی اغم وجنی بل پا کتا دا خوی دے دا خوی پا بیدین مولا کی دے مبتده بیدین کی دا هر سمرا سوایا منو دے چه خاندی کنا نو دسی پا خاندی چه طولو تو خاندی خیرات ندے برزان دا پتہ لگی خیرات کرے رکندے کرے حیرس او تم بینتیا مڑی گی نا سترگی ہو گی دی یو پلی چپ کی تدادا بخپل عزیز بی دیتی او جرے تا دا پختون میل ملار شی دیک پاغا او جرہ کی تیری پاتی ام وی اخل کو تا او او غلی نسی چو تنو زما پا کور زما پا جرہ زما پا کلی کسی باید سی بی دیتی کم بدلو تا نپری دی داغا پا کورو پا اجرا پیخشی نو یو پا لسو تبیا ہوئی و هل تمی ده تذکنه چه زما کورو زما اجرا و زما غولیو نو می نمیویتا نا کام میتا کرده خو پا خپل کوری نبیزتا کئی تعلیم مولا چه جماعت تر آغه راروان ده شو بیان کئی نو دا پا میراب که ناس ده دوخ پا سپیسی چل کئی پریدی بیان تا پر زول لورزی جنگو سر کئی کنزل کئی غوم بیده تا که ازان پیم بیده تا که دا نوی دا چه ده با خبر او کی که صحیح اکرا جو خدا کنا که خطا اکرا نزبه دقل تا که که ندر تا ده خبری ثبوت اکرا ده خطا کرده ثبوت سر او که خبر بخلاص شی که عزت بخلاص شی نده ده سر اوی پریده ما ده نده سر تا بزما جماعت که بیان که تا حیاتی او زم ماتی ما او تا حیاتی بیان تا نکوی پر زول سر گئی دا خوی عادت پا بی دین عالم کی مولا کرے ذکر تا سپے ہوئی سپی کی دا ایرس دمری پوری تقاضا دا سپے کل کل با ملا سی دا سی پروت بیو دا دی ناسا پا دن باد لرشن دی زر ملا کی پاشا روستو جبانی زمان سوا تا دستی نیچی بلچو کرا نو خوری بلچو پی مخ کی نشی خزانه دا لقض زفر تا بی کن دن فا تا سم خزانه دا دستی نیچی بلچ پی پی عملو کی بلچو کرا شی ندی خپلا پنم تا ٹیکالا ضرورت شندہ کاروں کی حیرس او شراح پکیتا دمرا جاتا دا دا دین لوی پلیتی پکیتا بلد اللہ امیان بد کئی ناروا کئی پا کسائی کئی پا اجرکی کئی یا که نور سو منکر کئی نو پا کور کی کئی اس پی چی منکر کئی ناغت سنگئی اس پی دا اس پی سر تڑلے رے او چانو کی وڑو کیستی ادو تا خلو آزا کری و گٹو اولے پر اوڑو وارراوی رس پوتارا چول لے پیشو گانو پر تقاضا پورا کئی لیو گانو پورا کئی و دس بی فاہشا اغا علانیہ دا اپر ڈاکا دا آغا بیا زان تینوم نیش خلاصوله دست شرم ده چی زان تینش خلاصوله امی پا اجره کی ناروا که ملای پا جماعت کی گئی بدعات پا جماعت کی گئی شرکیات پا جماعت کی گئی گڑا مایلسون پا جماعت کی گئی ناجائز و طریقو بانی ختمون پا جماعت کی گئی ده آغا جماعت کرده ده جماعت نه اجره جرا کرده جماعتی دامیانو ده اجره نزیاد پلید کرده آغا خو اجره دلا ادغه مری به باقی به کی نه دد بدعات پر دا گبانی دی بدعات تو دعوت ور کئ او خلق کو گدان شر شری کئ دد منکر د دی ټولو نه زیات نه روا ذکر له مثال د سپی کما سال القلب ان تحمل علیه الا او تترک ویا لاس د سپی بل کارتا و ګورا سپی به دی ټولو شپه تو کئ ټولو شپه څوک بنه پریږي او چې کله سبا و خود اخل کو حرکت شروع کو چنیکان میں پاسی دلی دے بخ پی اگدی کی اثر بے کی دے بے ادرے بیجی نے مولا دے با دشپے چت کارون دی اغب کئی او چکل دا سبار سہار وقت شو نہ دے بہ ادشی سابق سے تو شو سابق سے نا وقت ابو دشیرے دشپے نا وقت ابو دشیر نو سابق سے نہ پاسی دے سال مت پکی تا نہیں کما سال القلب ان تحمل علیہ الاس او تترک ہو الاس ذکر پیغمبر علیہ السلام حکم کرے دیں کہ سپی لوخے جوٹا کو نو وہ پیری وین دیں یو پیر پخاورا چہ کلتنا نفرت زیاد شو پیدا شو نو بیاوی دری پیری وین دیں یو پیر پخاورا باندی دا اولی پلیتی دیر جاتا دا خوبین ناکار دی اخلاق او پلیتیم دا بگیتا دا غده مثال لقام علی سب ذکر ہوئی کنه قسام ظاہری رجلانی جاہل متنسکن و عالم متحدکن خلق تینا نفرت نکی از ذریعہ الی مکارم شریعہ مخی اصل پنزو سپینچ اشتمانی دغه دی مثال لقوم آغا چی در اجن کنی آیتون زمان بیانو کا پورا بیان خواهی چی فکر رو کیو تا خلق بد دی مثال لقوم چی در اجن کنی آیتون زمان گا در پل زان چی دی زیادی کئی سوک چی اللہ پسم کی فهو المعتدی سوک چا اللہ خطا کی اولائکا هم الخاسرون دو زخل میں پیدا کری دی دیر کثیر من الجن والانس جمہور دو زخل پیدا دی وی تو جمہوریت مانا مطلب دا چا دو زخل تسنون کو سرشا پیدا کری میں دی دیر جہنم لا بندیان انسانان و پیریانو کیوں لکا جمہوریت دکو پار دی دی بیجی نہیں دی جم پیریانو کیوں اپا انسانانو کیوں دا بھی پیدا کری نی اور نہ خیصا دا جہنم لا زڑو نہ اشتے لیکن نہ پیگی پہ دین سر گی اشتے خون پیگی نہیں نہیں پہ حق وہ گنے اشتے خون شہرے دے پہ حق دغا دی لکا ڈنگر نہ ڈنگر نم جاز بل ہم اضل ولی لئنہا لا عقل لہا آدھے دا عقل داوی دار دے بل پاغوبانی ازمیخ نشتے دے احکام نشتے پدا احکام دی و اولائکا هم الغافلون دغا خاص دغا دینا خبر دے دین دا اللہ نا بے پروا ڈنگرو کی خدا کمال لے کنا غایر چانواخلا بیزا دے کور کے دواغ استو اور آدھے اس پل کور تا او دے تڑا عام دا سی دی یو دیم نا بیا چی پرانا دی بار تا دینو دے کور لرا دی اغزور لنی دی اپا دی پوشی چی دو دے کور زما کور دا او دے آغا ندے پل کور یو پی جن پل مالک یو پی جن دا دو دو خپل ڈنگر نخ پل کور پی جن نخ پل مالک یو پی جن کور سو دین الہی مالک سو اللہ رب العالمین نہ دن آغا خور پی جن خپل او نہ خپل مالک پی جن اثاروے پیو سات کی پیدا شیر چا کرا دی اگر شیر دیو کرا وچی دی خرد کیا دی بل کور تلار نہ دی بی آغا کور تا دی کور لبیان را دی خطا شو یا یو دیم پکی تدا سی نہ از اللہ خبر خو عام قانونی دا دی نہ ساروین ہم زیاد بیکار دی دی ادھ ساروین اللہ اندی دی بیکار پا زیبانی ہم ساروی تا واخوا چو ونڈاو تا کی دا چتلی گئی پورا کئی لاس پکی وی غد لخکر را پری دیو لیر شوی اس پکی نوری چلو گوتا وای گوتی پکی سوای دستا کار خونده ما لطا اللہ مزدور کرده را لی گلی تز ما مزدوری لرکی گرد ما خیناوز ناغی پخکر وی لری کئی دیخ پل مالک پی جنی مشرق پل مالک نی پی جندلی دا دا آغا چی سر بل ترکیت تی اخلوی بل توازه دا دا ساروین الان دیده بل هم ازل سارونم لخطا روان دی و اولئک هم الغافلون ادغدی دیننا خبر خلق وللہ الاسماء الحسنى دا تتمہ خاتمہ دا سورت سورو دا کنا او پاگی کی مسائل راوڑی اولا مسئلہ توحید ایک یو دا اللہ دی نمونہ خستا نورا مدد کے اللہ پاگ نمونہ باندی وسیلہ اللہ تا دا اللہ نمونہ کا او پرے دے اغتوک یلحیدو نفی اسمائی چکا گوالے کئی کچک کاغر واندی پا نمونہ دا اللہ کی دا اللہ نم بل لوئی داتا بل توئی غوث بل توئی حل المشکلات بل توئی فریاد رس بل توئی غریب النواز بل توئی دا نمونہ ٹول خلق ویلی دی خواجاز وی غریب النواز دے او دا شانتا داتا سیب دے اگائی داتا کڑے دے غوث پان کے دے فریاد رس اگا دے مشکل کشا دے نا دی علی مظہر العجائب تجد ہو عون لک فی النواب یا علی مشکل کشا دا دا کفر چغی اباسی للہ الاسماء الحسنا آج چکا گروان دی سنکا گروان دی بین یوسفا بما لا یوسف بھی او یتا اول اوصافه علاما یلیقو الدا اللہ اغا صفتون کی چا اللہ زال ندی ویلی یا دا اللہ دا صفتون دا سی مطلب بیانی چا غیبان اغا صفت روکی گی ختمی گی او نمن انکار رازی منطقیان طول عمر واجب الوجود زوتی اللہ نوی واجب الوجود دسیو کو واجب الوجود دسیو کو اللہ ندی ویلی زانتا واجب الوجود کدو ادا دا قدیم مانا دا نو دا قدیم ولی نزوتا چا سان تکی دے لن دے او اللہ پی رضا کی گی واجب الوجود کد قدیم مانا شیوم او دا ذکر تکینے دے اللہ پا دے ویلو ثواب نور کئی گناہ کنی او ثواب پی نور کئی نو دا کلمہ ویلی نوی چا اللہ پی دل ثواب در کی او ذکری اگو ذکر ندے او تا یادائی یلحدون فی اسمائی که گوالے که که گروان دی یاد اللہ سی بتونکی چا اللہ زالے ندی ویلی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی لا ينبغي لأحد ان ينطق في الله بشيء من رأيه ولكنه يصفه بما وصف به نفسه. شیخ الاسلام کبیر کی دی زبانی لکھ لی دی امام ابو حنیفہ قول پیش کرے دلیل کی ندی روا چالہم چې دا الله په واره کې هغه سبحانه خلوق وځي د خپل رائے نه چې الله نه دی ویلي هغه وایي چې الله ویلي دی. شیخ الاسلام وی امام راغب وی لا یوسف الله تعالی الا بما ورد به السمع دا الله صفت بنی شو کوله لیکن پاغه نمونو باندې چې پاغه باندې شریعت راغلی او بیان کړی دغه مطلب دې چې تاسو ویلی دی اسماء الله سبحانه توقیفیه دا الله نمونه او صفاتونه توقیفی دي که شریعت داغه توقیف کړی دی خود نه کړی دا نو ته وا شریعت نه دا کړی نو دا ځان نو لنوم میګ دا نه جایز دی توقیفی دا معنی خود داغه دا مطلب نه دی چې دا الله دی او نوم ترجمه ته په خپل جب باندې مکوا که ترجمه کای نو دوم ناروا دی لکه خدا یا خدای ترجمه ده الله مکمل ترجمه نه ده الله اسم اعظم ترجمه ممکن نه ده چې پورا په پورا دیوشي خودم را ده چې دیتا سره څه تعبیر دی نو دا تعبیر په خدای سره کای خدا سره کای دا ترجمانی ده دینم جایز ده بے شک بے شبے جائز دا گناہ ندی بھگوان باندے ترجمہ کائیں دا شانتا پا مہاتما باندے ترجمہ کائیں پا بل جبکی پا بل ٹکی باندے ترجمہ کائیں ناروا ندا دا زال مسئلہ دا دے سالپیانو دا یو قصارہ کیستیوا ادا بیدا تول خدای مو آیا سرائی کافر کی گی خدای مو آیا دا ناروا دی ادا دا تشپرست جوڑ کرده نم دی دی ویل گناه دی دا یو قصه شروع کرده خود نوی بس کئی کنا چه نوی او کی چه خلق وی چه دا نوی مولا دی اچه نوی نکی ازارای نو چو کی آده اگه خود ما هم زواد کرده نو چه دیو مغا زواد کی نو چو کی نو مخلی نخلی نو نوی کوا او سخوطی رو کتی خپی راخ کلی دی وہ سین ضرورت وہ سے نوری مسئلے پیدا کر کا نہ چنوری پیدا کرنے دا پری خغلی شو بھی ویل جائز دی بے شکا دویم خبرہ ذکر دے او کن دے صحیح خبر دا چھ ذکر ندے اللہ اللہ وائی مفرد وائی نوم ذکر دے اس ددی پدے بانے تو خدا خدا خدا خدا دوتا ذکر ندے سواب پکی نشتے جائز زال نشے دے سواب زال نشے دے سواب پکی نشتے دا شانت درازق ترجمہ کئے روزی رسان روزی رسان دا زوتای روزی دهنده دا وای تو ناروا خونه دی بیشک جایز دی خوکتا ذکر کئی او در رزاق رزاق پده بانی روزی دهنده روزی دهنده روزی دهنده زوتای سواب پکینش داری زکر سواب پاگ کلماتو که دی چه داغی شریعت که نقل شده چه نقلی نیشتی ناغی که سواب نیشتی داشتن تا خالق زوتای سواب دی پکی تا چه سواب پنیتی زوتای د خالق ترجمه پیدا کون کی کای پروردگار تربیت کون کی د رب بنا کای پروردگار جائز دی ثواب کده ذکر پر جوړ کانو کی نشته پروردگار پروردگار پروردگار سکیم نه جوړی ذکر نه دو مسلې را خلط کړی دی وې د دې ذکر نشته دم دا ناروا دی نه ذکر نشته ناروا نه دی ذکر مکو توقیفی مانا دا چه اللہ باید تخیی او دا اللہ نا چه غواه دا اللہ پا نمونو غواه ابو یوسف وی ابو یوسف عن ابی حنیفتا لا ینبغی لی احد ان یدعو اللہ الا بهی ابو یوسف عن ابی حنیفہ لا ینبغی لی احد ان یدعو اللہ الا بهی ندی پکار یعنی ندی روا چال ام چه دا اللہ نتغواری پا دا تپواسطا بی دا اللہ دنمنا دا اللہ دنمنا سوا دا بل پنم بانی دا اللہ نغختل دا گناہ دے ابو حنیفہ دا ابو حسبون روایت نقل گئی دا مسئلہ در مختار پینزم جل دری سوا نہ سر اختم کتاب الکراہیہ کی بعضی علم فقہاو دا مسئلہ کتاب الکراہیہ کی ذکر گئی نو بعض علماء فقہائے کتاب الاستحسان کی ذکر گئی دوار یوشے کراہیت چوئیلی خن دی استحسان آغا چوئیلی خن دی نو یوی یو مخا کتلی دا کراہیت نو عنوان ردائی خیر بلو لبل مخا کتلی دا چو داوئیل پکا دینا قول استحسان نو بخیر کتاب الاستحسان در مختار کی ناجائز دی نو دا تپوس دادی دو لمبر دیو بندیانو نوکے کنا چه تا حنفی نو که حنفی نو در مختار منی که قرآن نمانی خیر ده خود در مختار رو نمانی نو پاک کافر کیی نو تا در مختار منی شامی منی دا خواغولی کردی لا ینبغی لی احدن ان یدعو اللہ الا بیهی اللہ نا بید آقا در نمان بل پر نمان استوار مکن به حرمت پولان جایز دی او داشتان تا نقل رسط اللہ سبال آقا تو شریعہ پیر کی مورد لور کئی شجرہ شجرہ مبارکہ شجرہ مبارکہ بوید روزی و پیر خام خواہی اخی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے حرمت پولانی بے حرمت پولانی بے حرمت پلانکی بے حرمت غوش اعظم دا بود روزی و پیر آوائی دا منی تو در مختار منی شامی منی که قرآن نمانی نو خیر دیگا خودو قادیانی نمانی ولی دا ولی نمانی دا خود منولو کتاب دی اوزه حنفی ما ازه دیوبنده ما یا دغه دیوبنده پا دغه گن کی و املی لهم من نکای دیمتین و من من خلقنا امتون یهدونا بالحق دا اونا چی می پیدا کردی تردلشتی چروان دی پا حق بانی و پا حق انصاف کئی دا صفتی دا بنی اسرائیل ام دیکر کردی و من قوم موسی امتون یهدونا بالحق و بهی یادلون دا دا کمال صفتو دا دا غو مختص نید دا دی امت کی مشتده من من من خلقنا امتون یادون من دا تبعید دی کنم من من خلقنا زنی دا غو نچه می پیدا کردی نو زنی پنید بد نورو دیر لگی نو کثیر باغی دیر باغی چه غو پا حق نی روان نو بلتا حق نخی اچه دروجن گنی سنستدرجو هم من حیثو لای عالمون دموتکم انکای دی متین سو چندے کڑے توحید بیان شو دا اللہ رب العالمین مسئلہ دا حق. نو دویم نمبر بانے بعد رسالت ولی فکر اندے کڑے چی پوشی نشتے دو پدی قامی بانی چا قسم لیون تو ما بصاحبهم نشتے دو پدی قامی بانی دو پدی نصبی بانی من جننا چا قسم لیون تو بیلیونے دے یا من جننا چا قسم پیریانو اثر ندے دے لیکن یرا ان کے دیتا سولا تباہی نترگن ولی نہیں دکھتے با جائے بودا اسمانون و دزمکی وچ پیدا کری دے اللہ تو وان آسا ان یکون قد اقترب اجلهم سوچن دے کڑے کی دے شی درنگ لئی نیز دے نیٹا دو درنگ لمری فبی ای حدیث بعدہو یؤمنون نپکم تازہ بیان بعد قرآن نپس دو ایماندار شی حدیث تازہ بیان دا صورت نوی راو لگو نوی سبق راو لگو دا نچ دا حدیث تے مانا حادث تے او قدیم ندے مخلوق دے او صفت دا اللہ ندے دا سنرا فبی ای حدیث بعدہو یؤمنون فکم تا دا بیان با پس دا کتاب دا اللہ نا تو یقینو کی بلچ شئی نشتے سوک چی خطائی کی ننشتے دلر سوک پس مرا را ان کے پریدی اللہ پسر کشے دو کہ یا مہون چی دا غصب روانی پریشانا